2282-9009-05ต่อ6870-1หรือ www.mct.rmutp.ac.th โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะ 11:30 ถึง 12:00 นนะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่5มกราคมช่วงแรกหมุนตามเทคโนโลยีค่ะก็มีเรื่องของงานวิจัยที่พยายามจะศึกษาการค้นพบสารต้านอนุมูลอิสระจากเม็ดมะขามมาฝากกันนะคะส่วนช่วงที่2หมุนตามเศรษฐกิจนะคะก็เป็นเรื่องของอาหารคุณภาพนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะวิธีการเลือกซื้อมาฝากคุณค่ะปิดท้ายกันที่หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะก็มีเรื่องของการโครงการให้พูดภาษาอังกฤษกันเพื่อรองรับ AEC นั่นเองค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการวันนี้มีงานวิจัยนะคะพบสารต้านอนุมูลอิสระจากเม็ดมะขามค่ะเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ได้ทำการวิจัยพบเปลือกหุ้มเม็ดมะขามมีสารต้านอนุมูลอิสระเทียบเท่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในต่างประเทศค่ะก็ชี้ว่าสารสกัดจากเปลือกหุ้มเม็ดมะขามมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่สูงมากใกล้เคียงกับสารสกัดจากเมล็ดองุ่นได้นำเปลือกหุ้มเม็ดมะขามมาทำการวิจัยนะคะเลือกสายพันธุ์ของเม็ดมะขามที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็มีหลายพันธุ์ด้วยกันนะคะก็มีพันธุ์สีทองหนักพันธุ์สีทองเบาพันธุ์สีชมพูพันธุ์ขันตีแล้วก็พันธุ์เปรี้ยวยักษ์มาทำการสกัดตรวจวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อหาคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเนื่องจากสารที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันนั้นจะพบมากในสวนเมล็ดของพืชในต่างประเทศก็มีการศึกษาพบว่าเปลือกเมล็ดมะขามนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะทีมวิจัยจึงได้ศึกษาเปลือกเม็ดมะขามของไทยซึ่งเป็นสิ่งที่เหลือจากการบริโภคนะคะเหมาะที่จะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะจากการศึกษานั้นพบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกนะคะที่มีความแตกต่างกันแต่ไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติคณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้เม็ดมะขามโดยไม่ระบุสายพันธุ์การศึกษาครั้งนี้ก็เริ่มจากการสกัดเอทานอลความเข้มข้น170ที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสค่ะเป็นเวลา24ชั่วโมงนะคะสารสกัดที่ได้จะถูกนำมาระเหยตัวทำละลายออกด้วยเครื่องระเหยแบบลดความดันซึ่งร้อยละผลก็ได้สารสกัดคิดเป็น 22.31 โดยน้ำหนักจากนั้นก็มาสกัดวิเคราะห์หาสารประกอบฟีนอลิกในสารสกัดด้วยวิธีฟอรินซิโอแคลลูสนะคะก็พบว่ามีค่าสารประกอบฟีนอลิกเทียบเท่ากับกรดกอริกนะคะเมื่อวิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันต่อไปกันนะคะพบว่าสารสกัดเปลือกหุ้มเม็ดมะขามมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่ดีกว่าวิตามิน E 3.14 เท่าซึ่งค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ร้อยละ50นะคะสูงเทียบเท่ากับสารสกัดจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากต่างประเทศส่วนการพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีมวิจัยใช้วิธีตอกอัดเป็นเม็ดนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะสารสกัดเปลือกหุ้มเม็ดมะขามนั้นก็พบว่ามีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่ดีกว่าวิตามิน E ถึง 3.14 เท่าจึงคำนวณขนาดการรับประทานของผลิตภัณฑ์เม็ดสารสกัดเปลือกหุ้มเม็ดมะขามต่อวันก็มีค่าเท่ากับ 85.50 ถึง 341.98 มิลลิกรัมต่อวันค่ะคณะผู้วิจัยก็เลือกที่จะขนาดรับประทานต่อเม็ดเป็น300มิลลิกรัมเนื่องจากว่าสามารถรับประทานได้ง่ายเพียงวันละ1เม็ดทำให้เกิดความสะดวกในการรับประทานสารสกัดจาก ปลือกหุ้มเม็ดมะขามมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่สูงมากค่ะใกล้เคียงกับสารสกัดจากเมล็ดองุ่นการวิจัยครั้งนี้จึงมีแนวโน้มที่ดีในการพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นำพืชพื้นบ้านของไทยนะคะมาใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพซึ่งควรมีการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์เม็ดสารสกัดเปลือกหุ้มเม็ดมะขามก่อนนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพในตลาดก็มีผลให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นได้รับความนิยมสูงแต่ส่วนใหญ่กลับสั่งเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาแพงค่ะขณะที่พืชพื้นบ้านของไทยก็มีความหลากหลายแล้วก็มีจำนวนมากแต่กลับไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์เช่นเปลือกหุ้มเม็ดมะขามนั่นเองค่ะขณะนี้คุณกำลังฟังรายการหมุนตามเวลากับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศนะคะเราพบกันใน3ช่วงเวลาแล้วก็มีข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็ประเด็นกระเพาะเช่นเคยค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ ข ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าอาหารคุณภาพปลอดภัยเริ่มที่ไหนคะอาหารที่ดูสะอาดตกแต่งสวยงามขายในร้านที่ตกแต่งสวยงามทันสมัยใช่ว่าจะปลอดภัยนะคะเพราะอาจจะมีสารเคมีตกค้างหรือเชื้อปนเปื้อนที่มองไม่เห็นกว่าจะรู้ก็ต้องเจ็บป่วยแล้วก็ต้องเสียค่ารักษากันไปนั่นเองค่ะค่ะดังนั้นจึงมีธุรกิจทางด้านอาหารนะคะได้ร่วมสร้างแนวคิดอาหารปลอดภัยเพื่อคนรุ่นใหม่ในปี2011ที่ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่ว13แห่งในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยที่การเลือกซื้อเนื้อสัตว์สดก็ควรจะดูป้าย Clean Food Good Taste ของกทม.นะคะหรือจะเลือกซื้อจากเคียงในตลาดสดหรือห้างที่มีตราสินค้าที่ได้มาตรฐานและความไว้วางใจในเรื่องของอาหารคุณภาพและปลอดภัยค่ะส่วนการเก็บอาหารก็ไม่ควรมองข้ามนะคะอาหารที่รับประทานเหลือถ้าอยู่ข้างนอกตู้เย็นนานเกิน2ชั่วโมงก็ต้องอุ่นให้ร้อนจนเดือดจัดก่อนบรรจุภาชนะก็ปล่อยให้เย็นจึงค่อยเก็บใส่ตู้เย็นอย่าทิ้งไว้ข้างนอกนานเกินไปเพราะสารพิษบางอย่างจะคงอยู่ในอาหารแม้ชื่อนั้นจะตายไปแล้วและอาหารนั้นผ่านการอุ่นด้วยความร้อนจัดอีกครั้งแล้วก่อนเก็บแล้วก็ตามค่ะคุณฟังคะการเก็บในตู้เย็นนั้นตู้เย็นต้องเย็นจัดเพราะถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปเชื้ออาจจะเจริญได้ค่ะเมื่อเอาออกมาจากตู้เย็นก็ต้องอุ่นอาหารให้ร้อนทั่วถึงนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารให้ความรู้ด้วยค่ะค่ะทีนี้ส่งท้ายกันกับช่วงนี้อีกนิดหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของหนามกระสุนถือว่าเป็นยานะคะหนามกระสุนนั้นเป็นชื่อของโคกกระสุนที่มีถิ่นกำเนิดทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งบ้านเราด้วยค่ะพบมากตามป่าโปร่งทั่วไปนะคะมีสรรพคุณทางยาโดยเฉพาะผลต้มดื่มน้ำบำรุงตับไตกระดูกสายตาขับฤดูขาวค่ะเป็นไม้ล้มลุกที่มีเถาเลื้อยคลุมดินใบเป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวนะคะใบย่อยออกเรียงตรงข้ามเป็นคู่ 5-7 คู่ทรงขอบขนานปลายใบแหลมมนคนก็จะกลมมนเว้าเล็กน้อยขอบเรียบค่ะมีขนปกคลุมทั้ง2ด้านค่ะดอกจะออกที่ปลายกิ่งเป็นดอกเดี่ยวสีเหลืองกลีบดอก5กลีบก้านดอกยาว 5-10 ซมเกสรก็เพศผู้นะคะ5อันเกสรเพศเมีย1อันรังไข่ทรงกลมมี4ผู้นะคะผลก็ทรงกลมเปลือกผลหนาแข็งเป็นน้ำแหลมลักษณะเป็นผู่ใน1ผู่ก็มี5เมล็ดขยายพันธุ์นะคะเพราะเมล็ดตอนกิ่งความชื้นแล้วก็แสงแดดปานกลางค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ส่งเสริมให้มีการพูดภาษาอังกฤษนะคะก็ถือว่าอยากจะให้โรงเรียนจัดสื่อพูดภาษาอังกฤษให้เด็กดูร่วมมือกับโรงเรียนนานาชาติ British Council ก็หาทุนเรียนภาษาอังกฤษจริงจังทั้งนักเรียนทั้งครูนะคะกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็มีโครงการพ.ศ. 2555ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษนะคะหรือ English Speaking Year 2012เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ในทางปฏิบัติสทก็จะดำเนินการขอร้องแกมบังคับให้สถานศึกษาและสถานที่ราชการในสังกัดของกระทรวงรวมทั้งกระทรวงเองพูดภาษาอังกฤษในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์และจะขอให้สถานศึกษาจัดสื่อภาษาอังกฤษให้กับเด็กได้ใช้เช่นดูภาพยนตร์ที่สนทนาด้วยภาษาอังกฤษรวมทั้งรายการวิทยุหนังสือต่างๆค่ะและจะร่วมมือกับเครือข่ายที่มีอยู่เช่นโรงเรียนนานาชาติให้มาเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงแก่โรงเรียนต่างๆสถาบันสอนภาษาต่างประเทศนะคะอย่างเช่น British Council แล้วก็ AUA โดยจัดสรรทุนการศึกษาฝึกอบรมให้แก่นักเรียนครูคณาจารย์และก็บุคลากรในสังกัดของกระทรวงนะคะซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจแล้วก็โอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็มีหนังสือสั่งการไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสท.นะคะให้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวซึ่งการกำหนดให้พูดภาษาอังกฤษ1วันต่อสัปดาห์ถือเป็นจุดเริ่มต้นแต่ความจริงแล้วการพูดทุกวันวันละนิดวันละหน่อยจะได้ผลดีกว่าการพูดอย่างหนักแค่วันเดียวค่ะทั้งนี้นะคะก็คงไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะพูดได้อย่างชัดเจนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ขอแค่สื่อสารได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะ สำหรับโครงการ English Speaking Year 2012นั้นมีไว้เพื่อรองรับการเริ่มต้นของประชาคมอาเซียนในปี2558และปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทยนะคะโครงการดังกล่าวถือเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และก็บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนข้าราชการในสังกัดซึ่งมีจำนวนกว่า14ล้านคนรวมทั้งนักธุรกิจและประชาชนทั่วไปให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากสถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศตลอดจนเครือข่ายที่มีอยู่เช่นโรงเรียนนานาชาติสถาบันสอนภาษาต่างๆค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาในรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะกลับมาเจอกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศได้ใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ เครื่องกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์สำหรับก๊าซชีวภาพมูลสุกรช่วยขจัดกลิ่นรบกวนได้เป็นอย่างดีปัจจุบันก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางเนื่องจากเป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้ในปริมาณที่สูงโดยส่วนใหญ่จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานความร้อนเช่นใช้หุงต้มในครัวเรือนและเชื้อเพลิงในรถยนต์อย่างที่ทราบกันดีว่าก๊าซชีวภาพคือก๊าซที่เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ได้จากการหมักของเหล้าเบียร์แป้งมันสำปะหลังและมูลสัตว์จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความร้อนทั้งนี้องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพประกอบด้วยก๊าซมีเทนร้อยละ 55-60 คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 39-44 และอีกร้อยละ 2ได้แก่ไฮโดรเจนซัลไฟด์และไอน้ำซึ่งไฮโดรเจนซัลไฟด์จะมีปริมาณที่ไม่มากแต่ก็มีอันตรายต่อสุขภาพและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนได้การประดิษฐ์เครื่องกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จึงช่วยให้สามารถผลิตก๊าซหุงต้มขนาด15กิโลกรัมซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้กว่า1ชั่วโมงและสามารถลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้นับว่าเครื่องนี้ช่วยทั้งผลิตก๊าซหุงต้มและยังช่วยลดกลิ่นที่จะไปรบกวนผู้อื่นได้อีกด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกำลังเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2555ใน10คณะและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยโดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช.และม.6เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์บริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรศิลปกรรมศาสตร์เทคโนโลยีค่ากรรมศาสตร์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง29 กุมภาพันธ์ 2555สอบถามเพิ่มเติม02-549-3333หรือ www.info.rmutt.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์9วัดทำบุญบังสกุลถวาย9วัดให้กับผู้ล่วงลับและฟังธรรมเทศนาพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตตเถระ